الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Gözüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Allahümme amin diyerek bu güzel dua ile Musa peygamberin ağzından Kur'an'ın naklettiği bu güzel dua ile Kur'an'ın yepyeni bir sitesine, Hud suresine giriyoruz. Hud suresi adını içinde geçen Hud peygamberin kıssasından alıyor. Aslında bu kıssa Kur'an'da bu sure dışında iki surede daha aktarılır. Fakat bu kıssanın en ayrıntılı olarak aktarıldığı sure 50-60. ayetler arası olmak üzere Hud suresidir. Adını da bu kıssadan almaktadır. Resmi sıralamada Hazreti Osman sıralamasında 11. sırayı alan Hud suresi, nüzul sıralamasında Yunus suresinin hemen ardından gelir. Ki bunda vahiy kronolojisi üzerine çalışan hiçbir uzmanın, otoritenin ihtilafı yoktur. Hepsi İbni Abbas, Hazreti Osman, İmam Cafer, İmam Zühri ve diğer tüm vahiy kronolojisi yapan kişilere göre Hud suresi Yunus suresinden sonra Yusuf suresinden ise önce nazil olmuştur. Bu durumda bu surenin Mekke'de indiği de sabit olmuştur. Yunus suresi vasbir hatta yahkumallah. Allah hükmünü verinceye kadar sabret ayetiyle son buluyordu. Ve huve hayrul hakimi. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Adeta Hud suresi Yunus suresinin bittiği yerden başlarcasına Allah'ın geçmişte vahye karşı gelen, vahye direnen, ilahi mesaja karşı kendisini kapatan, vahyi tebliğe memur olan peygambere karşı gelen toplumlar için ne hükmettiğini gösterircesine bu surede Nuh peygamberin kavminin, Hud peygamberin, Salih peygamberin, Lut peygamberin, Şuayb peygamberin ve Musa peygamberin gönderildiği toplumların vahye karşı gelince nasıl bir cezaya çarptırıldıklarını açıkça gözler önüne sermekte. Gazaba uğrayanlar arasında bu surede çok ilginç bir biçimde peygamber yakınları da anlatılmakta. Nuh kıssası anlatılırken Hazreti Nuh'un oğluna özel bir vurgu yapılmakta. Davetinden kaçan, vahyi kabul etmeyen oğluna, asi oğluna. Ve yine bu surede Lut kıssası anlatılırken Hazreti Lut'un eşine özel bir vurgu yapılır ve inkarcı eş müminlerden ayrılarak ibreti alem olmak üzere Kur'an'ın muhataplarına takdim edilir. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sevgili Efendimiz, yüce önderimiz, peygamberimiz elbette bu mesajları çok daha farklı algılıyordu. Farklı algıladığı için bir kezinde akrabalarını etrafına toplamış, en yakınlarından başlayarak, "Kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam." diyerek sıralamıştı. Tüm yakınlarını uyarmıştı. Dahası Hud suresindeki bu mesajı çok iyi alan sevgili Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'in bir kezinde saçlarına bakarak, "Kad şibte ya Resulallah, ihtiyarlıyorsun, çabuk ihtiyarladın ya Resulallah" demesine karşı Resulullah şu itirafta bulunacaktı: "Şeyyebetni suratu Hud'in ve ahavatuha." Beni Hud suresi kocalttı. Saçlarımı Hud suresi ve onun gibi onunla birlikte gelen sureler ağarttı diyecekti. Neden ağartmıştı sevgili Efendimizin saçlarını bu sure? Bu surede ne vardı? Onun saçını ağartan bu sure, bırakın bizlerin saçını ağartmayı, tüylerimizi diken diken dahi etmiyorsa, o zaman bize nazil olmuyor demektir. Henüz bize nazil olmamış. Henüz Kur'an yüreğimize işlememiş demektir. Onun için bu sureyi okurken çok özel bir ihtimam göstererek okuyacağız. Ve satırların arasında Resulullah'ın saçlarını acaba bu ayet mi ağarttı? Resulullah nasıl algıladı bu ayeti? Resulullah bu kıssayı nasıl algıladı? Şu aktarılan tarihi olayı nasıl anladı diye anlamı arayacağız. Anlamı bulursak, sebebi de bulmuş olacağız. Anlamı bulursak, haddi zatında hakikati bulmuş olacağız. Ve belki onda uyandırdığı his, bizde de uyanacak. Ve belki bize, bizim kalbimize de Kur'an nazil olacak. Terü taze, ilk günkü gibi sıcak, bu ısı üstünde. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahmetini İnsanoğluna vahiy biçiminde tenezzül buyurarak gösteren Allah'ın adıyla. İnsana olan merhametini, insanın kendisine yabancılaşmasını önlemek için vahiy göndererek ispat eden Allah'ın adıyla. İnsanı yaratıp sahipsiz çayıra salmayan, yarattıktan sonra onu görüp gözeten, koruyup kollayan, yetiştiren, terbiye eden, onu kapasitesinin sınırlarına çıkaran, ondaki cevheri gerçekleştirmek, yani kendi kendisini gerçekleştirmesi için insanın önünü açan ve insana yol haritası sunan Allah'ın adı. Elif, Lam, Ra. Tüm mukatta'at harfleri için yaptığımız tefsir, bu surenin girişindeki bu harfler için de geçerli. Bakara suresinde ve ondan sonra gelen ve mukatta'atla başlayan surelerin girişinde yaptığımız tefsire müracaat edilirse, bu harflerin anlamı üzerinde yapılan yorumlar görülmüş olur. Fakat bir şeyi hatırlatmadan geçmeyeyim. Mukatta'at harfleri, bu kesik ve mücerret harfler birçok manaya gelebilir. Birçok yorum yapılmıştır. Tek bir yorumu yoktur. Ama bu yorumların tamamını birkaç başlık altında toplamak mümkünse eğer, bunlardan bir tanesi, bu harflerle başlayan tüm surelerin girişindeki içerikten yola çıkarak şu olmak durumundadır: vahyin ihtişamına dikkat çekmek. Çünkü Kur'an'da mukatta'at harfleriyle başlayan hemen tüm sureler vahye doğrudan ya da dolaylı dikkat çekerek başlar. İkincisi, mukatta'at harfleri Kur'an'ın sırrıdır. Tıpkı Hazreti Ebubekir'in söylediği gibi, yorumladığı gibi, her kitabın bir sırrı vardır diyor. Bu kitabın sırrı da bu harflerdir. Belki bir üçüncü yorum şu olabilir: ey insan, bakın, bu harfler sizin konuştuğunuz harfler, sözlerinizin yapı taşları, bildiğiniz söz yapıları. Fakat bu bildiğiniz, bu insani, bu beşeri harflerden ilahi vahiy, bunları kullanarak Allah size mesajını gönderiyor. Yani yerden biten harflere gökten gelen mana giydiriliyor. Dikkat edin, vahyin ayağını yerden, başını gökten kesmeyin. Vahyi, bu iki kutupluluğu, bu iki boyutluluğu içerisinde algılayın ve anlamaya çalışın anlamına gelse gerek. Kitabun uhkimet ayatuhu ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ خَب۪يرٍ. Biraz önce mukatta'at harflerinin anlamlarından birincisine işaret ederken demiştim ki, Kur'an'daki tüm mukatta'at ile başlayan sureler içerik olarak vahye vurgu yaparlar. Burada da bu ayet vahye vurgu yaparak söze girdi ve dedi ki, bu sonsuz hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri açık, net ve hikmetli kılınmış, dahası ayrıntılandırılmış bir kitaptır. Evet, bu dediği kendisi, yani Kur'an. Uhkimet ayatuhu, ayetleri muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sabitleştirilmiş. Bu başına delalet eder tabir caizse vahyin. Vahyin üstüne delalet eder. Vahyin kaynağıyla olan ilişkisine delalet eder. Bu kaynağına sadık bir vahidir. Bu kaynağından aynen gelen bir vahidir. Yani bu vahyi saptırmak, bu vahye dışarıdan bir şey katmak, bu vahyin kaynağını çarpıtmak, bu vahyin kaynağıyla ilişkisini koparmak mümkün değildir. Sağlamlaştırılmıştır. Kaynağına nispeti sağlam ve doğrudur. Hakikattir. Uhkimet ayatuhu ibaresi bana Âl-i İmran suresinin 7. ayetindeki minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab ibaresini hatırlattı. Kur'an kendisini ikiye ayırıyor Âl-i İmran 7'de. Birincisi muhkem ayetler, yani sağlam, sabit, oturmuş, karıştırılması mümkün olmayan, açık, net ayetler. Söylemek istediğini ilk anda ve tek bir anlamla söyleyen ayetler. Belki buradaki tahkim ile oradaki tahkim ya da ihkam arasında bir nüans var, fark var. Oradaki müteşabihin zıttı Âl-i İmran suresindeki. Dolayısıyla ilk bakışta manası net ve açık olmayıp manası başka karinelerle anlaşılan ayetlerin zıttı. Yani tek anlamlı, açık ve net anlamlı ayetler manasında gelmiş Âl-i İmran 7'de. Kitabın anası diyor bu. Ondan sonra müteşabihattan söz ediyor. Ve uharu müteşabihat. Geri kalanı ise muhkemat gibi kitabın anası olmayan, o ananın tabir caizse çocukları hükmünde olan, o aslın fer'i hükmünde olan, o özün devamı ve açıklaması hükmünde olan ayetler diyor. Burada da çok büyük benzerlik, işte burada uhkimet ayatuhu thumma fussilet adeta ve uharu müteşabihata denk düşercesine onunla mutabakat halinde ثُمَّ فُصِّلَتْ daha sonra ayrıntılandırılmış, açıklanmış, iyice ayrıntılandırılmış bir kitaptır diyor bu. Demek ki Kur'an'ın iki özelliği, Kur'an ayetlerinin kendi tasnifine göre iki boyutu var. Bir, öz, ana olan ayetler grubu, bir de o anadan türeyen, çoğalan ve o anayı açıklayan ayetler grubu. Kur'an derim her zaman, hem müfesser bir kitaptır, hem de müfessir bir kitaptır. Yani Kur'an sadece tefsire konu değildir. Tefsirin nesnesi değildir. Kur'an aynı zamanda tefsirin öznesidir. Yani müfessirdir. Sadece Kur'an'ı biz tefsir etmeyiz. Kur'an kendisi tefsirdir. Peki ne diye soracaksınız. Tek bir şeyin değil ki. Bir kez Kur'an vahyi tüm vahiylerle birlikte kendi ifadesiyle levh-i mahfuz, korunmuş ana bellek, korunmuş ilahi bellek olan hakikatlerin, vahyi hakikatlerin kendisinden neş'et ettiği, doğduğu o merkezin, o merkezdeki anlamların tefsiridir. Yani bu manada kendisinin kaynağının tefsiridir. Ama sadece bu kadar değil. Kur'an hepsinden önce, her şeyden öte varlığın tefsiridir. Varlığın. Mevcudun ve vücudun tefsiridir. Sadece mevcudun değil. Yani gördüğümüz, dokunduğumuz, mahiyetiyle algıladığımız eşyanın değil. Aynı zamanda vücudun, varoluşun. Bu eşyanın gerisinde yatan özün, bütün bu varlığa varoluşunu kazandıran mutlak varın, el-Hakk'ın tefsiri. Yetmedi ve bitmedi. Dahası Mekki ayetlerin tefsiri medeni ayetlerdir. Medine'de adeta Mekke tefsir edilmiştir. Mekke'de gelen akide Medine'de amele dönüşmüştür. Mekke'de bir hayatın İnşası emredilmiş, Medine'de yeni bir hayatın nasıl inşa edileceği bizzat gösterilmiştir. İnsanoğlunun amelleri de düşüncesinin tefsiri değil midir? İnsanoğlunun düşüncesi inancının tefsiri değil midir? İnsanoğlunun inancı, bilincinin tefsiri değil midir? İnsanoğlunun bilinci tasavvurunun tefsiri değil midir? Allah'a karşı duruş. Gördüğünüz gibi tasavvurdan bilince, bilinçten inanca, inançtan eyleme, amele doğru akan bir tefsir hareketi. Birbirini açıklayan silsileler. Tıpkı bunun gibi. İşte Kur'an ayetleri de, daha doğrusu insanlığın değişmez değerleri olan vahyi hakikatler önce tahkim edilmiş, daha sonra ayrıntılandırılmış. Önce ana hatlarıyla ifade edilmiş, daha sonra o ana hatlar insan anlasın, kapalı bir şey kalmasın, mazereti olmasın, Allah'a karşı bahane bulmasın diye ayrıntılandırılmış. Tabii uhkimet aynı zamanda bir başka manaya daha gelir. O da Zemahşeri üstadımızın çok güzel işaret ettiği gibi hikmetli kılınmış. Hikmetlendirilmiş. Nasıl bitiyordu ayet? İki sıfatla bitiyordu. Hakimun habir. Hakim olanın sözü hikmetli olmaz mı hiç? Hakim olan konuşunca hikmetli konuşur. Zaten aynı noktaya varır. Biraz önce söylediklerimle aynı sonuca varır. Hikmetli kılınmıştır Kur'an'ın ayetleri. Vahyin ayetleri. Yani hiçbiri hikmetsiz, illetsiz, nedensiz, sadece söz ola, beri gele diye gönderilmemiştir. Niçin böyle girdi? Çok önemli. Niçin böyle girdi bu sureye sorusunun cevabı bu surenin içeriğinde aranmalı. Bu sure büyük bir bölümüyle kıssalardan oluşan bir suredir. Size ey bu ayetlerin, ey bu vahyin muhatabı olan insan sana hikaye anlatmıyorum diyor. Hikaye dinler gibi dinleme. Nuh kıssasını, Lut kıssasını, Hud kıssasını, Şuayb kıssasını, Musa kıssasını hikaye dinler gibi dinleme. Hikmetini düşün. Bunun altında derin hikmetler var. O hikmeti düşünürsen masal dinler gibi dinlememiş olursun. Hikmetini bulursan Kur'an'ın geçmişin masallarını anlatmadığını görürsün. Onun için uhkimet, hikmetli kılınmış bir kitabın ayetleri bunlar. Ella ta'budu illallah. Devamındaki ayet aslında birinci ayete bitişik bir anlam taşıyor. Adeta orada parantez içinde neden böyle derseniz eğer, bundan amaç nedir derseniz eğer, şu sebepten ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye. Yani neden diye sormadan Rabbimiz nedenini de açıklıyor. Ben öyle diyorsam öyledir demiyor. Öyledir ama o öyle demiyor. Ve bize de bir usul öğretiyor. Vahyin muhatabı olan müminlere, tezinizi karşınızdakine aktarırken Allah'ın üslubundan örnek alın dercesine. Ben söylüyorsam öyledir demiyor. Neden ya Rabbi hem kaynağına tahkim ettin, sağlamlaştırdın, kaynağına nispetini sağlamlaştırdın vahyin, hem de ayrıntılandırdın, açıkladın. Böyle iki boyutlu bir anlamı var diye sorarsanız, Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Aslında sevgili dostlar, bu kısacık cümle var ya, müthiş bir varoluş hakikatini dile getiriyor. Vahyin amacı nedir sorusunun cevabıdır bu. Allah neden insanla konuştu? Biliyor musun ey insan? Allah neden sana tenezzül etti? Biliyor musun? Akıl vermişken, akılla yetinmeyip irade vermişken, İradeyle yetinmeyip fıtrat vermişken, bir de üstüne neden vahiy gönderdi? Biliyor musun ey insan? Bir tek sebebi var. senin için. Çok önemli. Burada seni kula kulluktan kurtarmak için manası çıkar. Kula kulluktan kurtulasın diye. Çünkü "Ellâ ta'budû illallah'ın nefyi budur. Bu ispatıdır. Allah'a kulluk edesiniz, kula kulluk etmeyesiniz diye. Asıl söylemediğine dikkat çekmek lazım ayetin. Söylediği açık, söylediği fussilet. Ama bir de uhkimeti var. Evet, işte o söylemediği, o nedir? Hikmeti, kula kulluk etmeyesiniz. Allah'a kulluk etmenizden Allah'ın hiçbir çıkarı yok. Bu kesin. Peki kimin çıkarı var? Senin ey insan. Kula kulluk edersen eğer, kendi elinle kendi hayatını mahvedersin. Varlığını harcamış olursun. Kendine yapabileceğin en büyük kötülüğü yapmış olursun. İşte, "Ellâ ta'budû illallah." Vahyin amacı nedir diye soran olursa ona söyleyin. Kula kulluk etmekten insanı korumak için. Kula kul olan adam olur mu? Kula kul olan kendi kendisini gerçekleştirebilir mi? Kula kul olan kapasitesinin sınırlarına çıkabilir mi? Kula kul olan insan olur mu? Bunu sorgulamak lazım. Onun için biz kul olmasak da Allah Allah'tır. Azizun hakim. Azizdir. Şereflidir, yücedir. Herkes inkar etse yine yücedir. Fakat kaybedecek olan insandır. Onun için Rabbimiz insana olan merhamet ve şefkatini işte vahiy suretinde tecelli ettirmiştir. Biz bunu görüyoruz. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, de ki hiç şüphesiz ben de onun katından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yani biraz önceki ibarenin devamı olduğu için şunu söylemek zorundayız. Bana kul olun demiyorum. Açılımı bu ibarenin. Bana kul olun demiyorum size. Ben sadece bir uyarıcı ve muştucuyum. Neye karşı? Köleliğe karşı uyarıyorum. Özgürlüğü muşturuyorum size. Felakete karşı uyarıyorum. Size saadeti, hem de sonsuz saadeti müjdeliyorum. Tercihinizi yapın. وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ. O halde ne yapmanız gerekiyor? Veya soruyor musunuz? Hani Kur'an ثُمَّ فُصِّلَتْ idi. Allah'a kulluk, yalnız Allah'a kulluğa çağırdı. Peki Allah'a kulluk ne ile başlar? Nasıl başlar diye soruyor musunuz? Alın, onu da açıklıyorum. وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ. Yapmanız gereken şey, ilk şey budur. Haydi, Rabbinizden kusurlarınız için af dileyin ve bilincinizi yenileyerek. Dikkat buyurunuz lütfen. tevbeyi böyle de anlamlandırıyorum. Bilinci yenilemek. Ve tubu, thumma tubu iley. Ve bilincinizi yenileyerek ona yönelin. İlk yapmanız gereken budur. Kulun kulluk yürüyüşüne çıkarken ilk yapması gereken istikamet tespitidir. Tevbe budur. İstiğfar, ağırlıklardan kurtulmak, yola çıkarken yürek yıkamaktır. İstiğfar. Çünkü yola çıkıyorsunuz. Bir yürek abdesti almanız lazım. İstiğfar ederek, yüreği arındırarak, temizleyerek, geçmişin tortularını bir kenara atarak, af dileyerek, özür dileyerek çıkmalısınız. Ondan sonra ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ İstikamet açısını ayarlamalısınız. İstikamet. Çünkü çıkıştaki bir milimlik bir sapma, yol aldıkça sizi maksadınızdan kilometrelerce uzağa düşürecektir. Onun için tevbe, yöneliş demektir. Dönmek demektir. Onun için istikamet açısını iyi tutturun. Allah'a, Allah yolunda hakikat üzere yürürken başlangıçta iyi tevbe edin. Yani tam tutturun istikamet açısını. İley, ona doğru. Sapma olmasın. Yumetti'ekum meta'an hasenen ila ecelin musemma. Ve yu'ti kullezî fadlin fadle. Peki bunun karşılığında ne verecek? Allah size neyi vaat ediyor? Ne alacaksınız? O da size yasayla belirlenmiş süre doluncaya kadar. İlâ ecelin musemma. Yasayla belirlenmiş süre diye tercüme ettim. Doğrusu da budur. Sonu yasayla belirlenmiş süre. Yani ecel, ölümün yasaları. Ölüm, Allah'ın koyduğu yasalarla gerçekleşir. Ölü diyebilmemiz için bu yasanın ortaya çıkması, gerçekleşmesi lazım. Onun için işte buradaki ila ecelin musemma, sonu yasayla belirlenmiş süre doluncaya kadar, evet doluncaya kadar akıbeti güzel bir hayat bahşetsin Allah size ve erdem sahibi herkese erdemin karşılığını versin. Vaat bu. Süre doluncaya. Yani sonu yasayla belirlenmiş ömür süresi doluncaya kadar, buradaki yasayla belirlenmiş olan zaman değil, ölümün kendisi. Ölümün yasası yani. İşte o gelinceye kadar güzel bir hayat bahşetsin. Ben buraya akıbeti diye bir sözcük ilavesini zorunlu buluyorum. Akıbeti güzel bir hayat. Güzel bir hayattan kastı Kur'an'ın yeryüzünde vur patlasın, çal oynasın hayatı değil. Kur'an'ın güzel bir hayattan kastı, Firavun gibi dişi ve başı ömrü boyunca hiç ağrımamış bir hayat değil. Elini sıcak sudan soğuk suya vurmadığı bir hayat değil. Güzel hayat, güzel sonuçlu hayattır. Sonu güzel olan hayattır. Ebedi mutluluğu getiren hayat, güzel hayattır. Yoksa anlık bir haz için bir ömrünü yakan, bir ömürlük mutluluğunu feda eden ahmak ve aptal insanlar durumuna düşeriz. Allah korusun. Onun için burada güzel bir hayattan kasıt, akıbeti güzel bir hayat. Ve ayetin devamında erdem sahibi herkese erdeminin karşılığını versin. Bunun sonucunda diyor. Ve yu'ti kulle zî fadlin fadle. Ve in tevellev fe inni ehâfu aleykum azâbe yevmin kebîr. Ama eğer yüz çevirecek olursanız, iyi bilin ki ben korkunç bir günün azabının üzerinize kopmasından korkuyorum. İlallahi merci'uk. Er geç, dönüşünüz Allah'adır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o her şeyi yapmaya muktedirdir. Yani ömrünüzü kötü de geçirebilirsiniz. Fakat unutmayınız, güzel veya kötü mutlaka sonunda hesap vereceksiniz. Kaçış yok. Allahsız bir ahiret yok. Dünya hayatında Allah'la ilişkini keserek yaşayabilirsin. Allah'a karşı yabancılaşabilirsin. Tercihini Allah'tan arındırılmış bir hayat lehine kullanabilirsin. Ama ötede böyle bir imkanın olmayacak. Allahsız bir ahiret olmayacak. O zaman şimdiden hesabını iyi yap diyor. Dönüş ona. Ela innahum yathnun sudurahum liyastakhfu min. Allah'tan arındırılmış, yani Allah'la ilişkisi koparılmış bir hayat yaşayanların içinde bulunduğu çıkmazdan bir sahne getirdi gözümüzün önüne. Bakın, baksanıza bu tipler diyor Kur'an. Onlar ondan kaçırmak için yüreklerini kat be kat örtüyor. Bu ayeti çevirirken çok düşündüm. Burada anlatılan iki yüzlüler değil. Münafık değil bunlar. Çünkü Mekke'deyiz. Ve bu ayetler Mekkeli. Zaten ayetin devamında da anlatılanların inkarcılar olduğu görülüyor. O zaman yesnûne sudurahum. Göğüslerini iki büklüm yaparlar, bükerler diyor. Böyle çevirmedim. Yüreklerini Allah'tan kaçırırlar diye çevirdim. Neden? Yüreklerini Allah'tan kaçırmak. Yüreklerini Allah'tan sakınmak. İnsanın yapabileceği en büyük ahmaklık. yüreği Allah'tan sakınmak, düşünebiliyor musunuz? Allah'tan niçin sakınır yüreğini bir insan? Allah yüreğe ne yapar ki? Tecelli ederse, Allah yüreğe ışık verir, iman verir, hidayet verir. Çünkü mukallibul kulub olan odur. Kalpleri evirip çevirir. Onun için sevgili Nebi, sebbit kalbi ala dinik diyordu. Kalbimi dinin üzerinde sabitle. Yürek Allah'a verilirse, Allah o yüreği hiç zayi eder mi? En güzel şekilde donatmaz mı? İmanla donatmaz mı? Peki söyler misiniz? Bir insan yüreğini Allah'tan kaçırmakla aslında ne büyük bir ziyana uğramış oluyor. Onun için burada söylediği, yüreklerini Allah'tan sakınırlar. Allah'tan kaçırırlar. Allah'tan kaçıran kime verecek o yüreği? Eğer bir yürek ki Allah'a layık değilse, Allah'a teslim olmazsa kime teslim olur? Elbette şeytana teslim olacak. Vay gele o yüreğin başına. Bir yüreği mahvetmenin adresi değil midir bu? Yöntemi değil midir? İşte burada onlar diyor, baksanıza, bakın şunlara, görün şunları, ela uyarısıyla gelmiş. Ondan kaçırmak için yüreklerini kat be kat örtüyorlar. Belki burada bir nükte daha olabilir. Yüreklerinin üzerine, ki buradaki sudur sadece yürek değil, aynı zamanda vicdanı da kapsayan bir şey. Vicdanlarının üzerine örtü örterler. Niçin? Vicdanlarının çığlığını duymamak için. Zavallı aşağıda sahibine seslenir. Öldürüyorsun beni, boğuyorsun der. Vicdan fıtratın sesidir. Fıtratın belki kendisidir hatta. O manada fıtratın sesini susturmaya çalışır. Susmazsa üzerini örter, kat kat örter. Ki vicdanın sesini duyup da rahatsız olmayayım. Yani günah işlerken rahatsız olmayayım. Allahsız bir hayat tasarlarken rahatsız olmayayım. Allah'tan uzaklaşırken rahatsız olmayayım. Kendi kendime ihanet ederken rahatsız olmayayım diye üstünü örter. Vahiyden tabii ki etkileniyorlardı. Bu ayetlerin ilk muhatapları olan inkarcılar. Bilinçli bir körlük ve sağırlığı tercih ediyorlardı. Bu surenin 20. ayetinde söylendiği gibi. Bilinçli ve kendinde bir sağırlık, körlük. Yani farkındalardı onlar. Farkında olarak sağır ve kör davranıyorlardı. Onun için de işte böyle yüreklerini Allah'tan kaçırma. Vicdanlarının üzerini kat kat örtmek gibi bir cinayet işliyorlardı. Ela hine yestagşûne thiyâbehum ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Unutmayın ki onlar kat kat örtülere sarınıp büründüklerinde dahi o, yani Allah, onların gerçeği gizlediklerini de bilir. Yalanı açığa vurduklarını da. O gerçek ve yalan tırnak içinde bir açıklama babından bendeniz ifade ediyorum. Yani onların gerçeği gizlediklerini ve yalanı açığa vurduklarını. Gizledikleri gerçektir onlar. Nedir o? Fıtrat. Hilkat. Vicdanın sesi. Dışarı vurdukları da yalandır. Batıl yalandır zaten. Yalanın adresidir batıl. Onun için dışarı vurdukları o küfür, o davranış, o Allah'tan kaçış aslında bir yalan. Onlar yalanın çocukları, yalana teslim olmuş, gerçeği yalana tercih etmeyen ama yalanı gerçeğe teslim tercih eden yalanın evlatları onlar. İnnehu alimun bizati sudur. Nitekim o göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. Evet, tefsire gerek var. O göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. Onun için kendisinden neyi kaçırdıklarını, niçin kaçırdıklarını da çok iyi bilir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızık açısından Allah'a bağımlı olmasın. Evet dostlar, açlık ve kıtlık rızkın yetersizliğinden değildir. Yani Keynes doğru söylemiyor, kapitalistler doğru söylemiyor. Açlık evrensel değildir, rızık evrenseldir. Fakat insanoğlunun hırsı, açgözlülüğü ve adil olmayan paylaşımda ısrarı açlığın ve kıtlığın sebebidir. Varlığa rızık yetesiye iner. Fakat insanoğlu hırsından ve açgözlülüğünden gasp eder. Ve Allah'ın kendisini sınamak için fazla fazla verdiklerinden diğer insanların, yoksulların hakkını vermez ve sınavı kaybeder. Varlıkla sınanır ve kaybeder. Varlık onun için bir cehenneme dönüşür. O sebeple illa alallahi rizquha. Ne varsa, hangi canlı varsa rızkı Allah'a aittir. Bu manada Allah rızkı yetesiye vermiştir. Hani ne diyordu sevgili Nebi? Eğer sizler kuşlar kadar Allah'a mütevekkil olsaydınız, rızkınız kuşların ağızlarına konduğu gibi gelir ağzınıza konardı. Ama tabii ki biz insanız ve iradeli varlıklarız. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının, çalışmasının, çabasının karşılığı vardır diyen Kur'an'dır. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Zira o, her canlının konup eğleşeceği yeri de, göçüp yerleşeceği yeri de, bilir. Kullun fi kitabim mubin. Bütün bunlar belirli bir yasayla kayıt altına alınmıştır. Yani tesadüf yoktur. Varoluş içinde tesadüfe yer yoktur. Varlık nizam ve intizam ile yaratılmıştır. İşte bu ayetin söylediği büyük hakikat bu. İspatı. Kader budur işte. Kader tesadüfün zıttıdır. Ölçüsüz, yasasız hiçbir şey yoktur. Eşyanın kaderi onun tabi olduğu ilahi yasadır. Burada hemen biraz önce her canlının konup eğleşeceği, göçüp yerleşeceği yeri bilir ibaresi birkaç şeye tekabül edebilir. Bir başka ayette daha gelir buna benzer bir ibare. İnsanın öncesine ilişkin, yani sulbüne ilişkin, kimin sulbünden gelecek ve nerede konup yerleşip rızıklanacak ya da akıbetine ilişkin, konup eğleşeceği yeryüzünde ne yapacak, nasıl bir hayat yaşayacak ve ondan sonra da akıbeti ne olacak, sonuçta nereye gidecek? O Allah'ın bilgisi, külli bilgisi içindedir. Mutlak bilgisi içindedir. Fakat bu bilgi kulun iradesini yok sayan bir şey değildir. Kulun iradesi Allah'ın bizzat yarattığı, verdiği bir şeydir. Allah kendi verdiği ihsan ve inamına kendisi hürmet eder. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Yine odur gökleri ve yeri altı aşamada yaratan. Altı aşama dedim. Altı gün. Gün Kur'an'da izafidir. Hem de zamana bağlı değildir. Onun için aşamalılığa, daha doğrusu Allah'ın varoluşu yine bir yasaya bağlı olarak yeryüzünü, gökleri, yani mahlukatı bir yasaya, bir nizama bağlı olarak yarattığına delalet eder bu. Evet, devam ediyoruz. Fî sitteti eyyâmin ve kâne arşuhu alel mâ. Kudret makamının en büyük tecellisi olan hayatı su üzerine bina eden de o idi. Aslında bu ibarenin harfiyen çevirisi onun tahtı, onun tahtı, kudret makamı tahtı suyun üzerinde idi manasına gelir. Tam motamot çevirisi. Ama açılımı bu ibarenin mecazi bir ibare olduğunu, eliptik bir ibare olduğunu, çok veciz bir ibare olduğunu biliyoruz. Bunu açtığımızda وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Biz her bir canlıyı sudan kıldık ayetini hatırlayıveriyoruz. Yani o kudret makamını, o tüm canlı hayatı sudan yarattığını, böylesine mecazi ve sıkıştırılmış bir kalıpla ifade buyuruyor bizlere. Canlıların elementer birliğine delalet ediyor bu aslında. Tıpkı Allah nasıl bir ise, yarattığı canlıları da bir elementten var etmiştir. Yani geriye doğru gittikçe kesrette vahdeti bulursunuz. Çokluğun arkasında bir tekliği bulursunuz dercesine. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Bu çok önemli. Peki niçin yarattığını sormaz mısınız? Neden yarattığını anladık. Canlıyı, tüm canlıları sudan yarattı. Peki neden insanı yarattı derseniz, bütün bunları hanginizin değer üretmede daha iyi olduğunu sınamak için yaptı. Yeryüzünün yaratılış amacı İşte bu ayette ifade ediliyor. Yani yeryüzünün yaratılış amacı insandır deniliyor bir üste. Burada ise insanın yaratılış amacı kendi kendisini en güzel biçimde gerçekleştirmektir. İşte onu görüyoruz. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel bir değer üretecek? Hanginiz kendi varoluşunu en güzel bir biçimde gerçekleştirecek? Neden yaratıldı insan sorusunun cevabı burada. وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ. Şimdi sen kalkıp da desen ki, Muhakkak siz ölümden sonra yeniden diriltileceksiniz. Küfre saplananlar kesinlikle şu iddiada bulunacaklardır. Yani siz ölümden sonra kesinlikle diriltileceksiniz deyiversen sen ey peygamber, onlar hemen o kafirler şu iddiada bulunurlar. Ne derler? Ha işte bu da açık bir büyüdür, sihirdir. Daha doğrusu buradaki belki bu bağlamda kullanıldığı yeri dikkate alarak söyleyecek olursak illüzyondur veya numaradır diye çevirmek çok daha doğrudur. İşte bu da yeni bir numara derler. Neden? Ne alakası var sihirle? Ölümden sonra dirilmenin. Ölümden sonra diriliş haberi bir göz bağcılık mı? Yok. Bir numara olarak niçin değerlendiriliyor? Söz oyunu zannediyorlar. Ölümden sonra diriliş haberi vermesini Resulullah'ın, yani bize numara çekiyor. Aslında yok öyle bir şey, haşa tabii. Ama bizi olmayan bir şeyle korkutmaya çalışıyor. Razi'nin, müfessir Razi'nin sihre verdiği anlamlardan biri de batıl. Aslı olmayan şey demektir. İşte onun için böyle bir itirazda bulunuyorlar. وَلَاِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ Ve eğer onların cezasını sayılı bir süreye ertelesek, hemen şöyle derler, onu tutan mı var? Bakınız, isyana bakınız. Buradaki ila ummetin ma'dude, ümmet süre, zaman manasına gelir. Kur'an'da başka ayetlerde de bu anlamda kullanılır. Eğer buradaki süreden kasıt Bedir Savaşı ise şöyle bu ayet Bedir Savaşı'na ilişkin bir atıf ise o zaman ila ümmetin ma'dudeyi şöyle de çevirebiliriz. Hem de hakiki anlamıyla çeviririz. Bilinen ümmet manasıyla, yani belirlenmiş bir topluluk diye çevirebiliriz. Yani ve eğer onların cezasını belirlenmiş bir topluluğa ertelesek diye çevirebiliriz. Ama ahiret olarak alırsak, sayılı bir süreye, yani ahirete ertelesek, hemen onu tutan mı var derler. اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ Ahiret olarak çevirmek demek ki daha uygun olacak. Bakın, o gün geldiğinde onu onlardan savuşturacak hiçbir güç olmayacak. Ve haqa bihim ma kanu bihi yestehziun. Dahası alaya aldıkları gerçek onları çepeçevre kuşatacak. Ve le in azaknal insane minna rahmeten thumma naza'naha minhu innehu leyeusun kafur. İnsan ilahi tasnife tabi tutuluyor ve insan psikolojisi nasıl ortaya seriliyor bakınız. Ne ki eğer insanoğluna katımızdan bir rahmet tattırır, daha sonra da o rahmeti ondan çekip alırsak, derhal o derin bir umutsuzluğa, dehşet bir nankörlüğe saplanır. Aslında bu sadece Mekkelilerle ilgili bir hakikat değil. Ama birinci muhatabı onlar olduğu için onlar içinde bulundukları refahı, maddi refahı kendi dinlerinin haklılığına, sapmalarına gerekçe olarak gösteriyorlardı. Biz eğer haklı olmasak Allah bize bu nimeti vermezdi diyorlardı. Onun için şimdi yavaş yavaş onlara ellerindeki nimetin alınacağı hatırlatılıyor. Ama bu sadece Mekke ile sınırlı bir tefsir yapılamayacak kadar büyük ve tüm zamanlarda geçerli insani bir hakikat. İkinci bir tavır yine. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِهٌ فَخُورٌ. Yok eğer, yukarıdakinin zıttına, yok eğer kendisine dokunan bir sıkıntı ve darlığın ardından ona esenlik ve bolluk tattırsak, şimdi yukarıda bolluktan sonra darlıkla sınasak diyordu. Burada da darlıktan sonra bollukla vererek sınasak, hemen der ki, kötülük benden uzaklaştı. Bakınız, bu çok önemli. Zehebe seyyiatu anni. Burada uzaklaşan özne kendisidir, kötülüğün kendisi. Yani kötülük müstakil bir, sanki akla sahip, varlığa sahip uzaklaştı. Aslında tırnak içinde kötülük veren güçler benden uzaklaştı. Ve bir anda şımarıkça bir sevinç, küstahça bir övünce kapılır diyor. Söylenmek istenen nedir dostlar burada? Çok açık. Allah'tan bağımsız bir hayat tasarımı eleştiriliyor burada. Bu Allah'tan bağımsız hayat tasavvurunda kazanç da kayıp da Allah'la irtibatlı değil. Yani insan kazandığında da kaybettiğinde de bunun Allah'la bağlantısını görmüyor, görmezden geliyor. İnsan Allah ilişkilerinden bağımsız değerlendiriliyor. Geliri ya da gideri, kazancı ya da kaybı, varlıkla sınanmayı ya da yoklukla sınanmayı insan Allah ilişkilerinden bağımsız değerlendiriyor. Zehebe seyyiatu anni. Benden kötülük uzaklaştı. Adeta yani uğursuzluk gitti dercesine, Allah'ı işe katmadan, kendisinin Allah'la olan ilişkisinin bozuk olduğunu kapatırcasına. Bakınız, bu bir uyanıklık. Oysa ki insan Allah ilişkisi eğer sağlam olsa, kavi olsa, insanın Rabbi ile olan ilişkisi güzel olsa, aldığını da verdiğini de, kazancını da kaybını da Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirir. Ve öğüt alır, ibret alır ve Rabbi ile ilişkisini gözden geçirmeye vesile olur. O zaman kazandığında iki kez kazanç olur, kaybettiğinde bir kez kazanç olur. Yine kazan. Kaybederken de kazanır, Rabbi ile ilişkisini, istikamet açısını düzeltir. İllellezîne saberû ve amilus salihat. Ancak sabreden, iyi ve yararlı değer üreten kimseler bu tavrı takınmazlar. Evet, bu tırnak içinde bu tavrı takınmazlar ibaresini ben ekliyorum. Böyle yapmazlar. اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ. İşte onlar için ilahi bir bağış ve muhteşem bir karşılık vardır. Onları cennet beklemektedir. Dünyada da huzur beklemektedir. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Bölemedim. Ancak uzun bir tercüme yapmak zorunda kalacağım. Şöyle ki, belki de onların, onun üzerine bir hazine indirilmeli değil miydi? Ya da onunla birlikte bir de melek gelseydi ya, demekle, senden beklentileri, fele'alleke'yi, işte tam da buraya yerleştiriyoruz. Senden beklentileri, göğsün bu yüzden daralsın da, sana bildirilen kimi vahiyleri kulak ardı edesin diyedir. Yani onlar senden mucize istiyorlar. Şöyle bir süreç gelişsin istiyorlar. Senden mucize isteyince, yani bir melek gelsin yanında ya da gökten hazine insin. Senin elinde olmadığı için mucize göstermek de için sıkılsın istiyorlar. Ve dahası asıl istedikleri bazı vahiyleri kulak ardı etmen. Mesela onları eleştiren, taptıkları tanrıları eleştiren, hayatlarını eleştiren vahiyleri kulak ardı edesin. Çok fazla üzerinde durmayasın istiyorlar. Bakınız, beklenti bu. Böylesine kurnazlık için mucize istiyorlar. Peki peygamberin içi neden sıkılıyor? Vahiy gösteremediğinden dolayı olabilir ama hayır. Benim kanaatim bu değil. Bağlam içinde ve Kur'an'ın tamamı siyerle birlikte, peygamber hayatıyla birlikte düşünüldüğünde Resulullah'ın çok özel bir hassasiyeti var. İleride gelecek kıssaları da burada düşünmek lazım. Mucize isteyen tüm kavimlerin hikayesi Kur'an'da anlatılıyor. Süreç şöyle gelişiyor. Önce mucize istiyorlar. Mucize geliyor. Geldiği halde iman etmiyorlar. Mucize gelir de iman etmezlerse bunun yasası belli. Söz kesiliyor. Defter dürülüyor. İnfaza kalıyor iş. Ceza artık imzalanmış oluyor. Onun için peygamberin içinin daralması işte bundandı. İçinde bulunduğu bu toplumun başına da geçmişte olduğu gibi geri dönülmez bir bela gelmesin istiyordu. İşte onun içi, onun için daralıyordu. İnnemâ ente nezîrun vallâhu alâ kulli şeyin vekîl. Şu bir gerçek ki sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her bir şeyi en iyi koruyup gözetendir. Vekil değilsin, nezirsin. Allah adına taahhüt altına girmeyip görevini yap denilmek isteniyor. Mucizeyi karşılamamanın Resulullah'ı köşeye sıkıştırmak anlamına geldiği açık. Fakat sen mucize taahhüt edemezsin ki deniliyor. Sen işine bak. Vazifeni yap. Gerisini Allah'a bırak. Em yekulûne iftara, yoksa onu o uydurdu mu diyorlar. Kul fe'tu bi aşri suverin mislihi müftereyatin ved'u men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. De ki, madem öyle, eğer doğru sözlü kimselerseniz, haydi, Allah dışında gücünüzün yettiğini, elinizin erdiği herkesi yardıma çağırın, siz de onun seviyesinde uydurulmuş 10 sure getirin de görelim bakalım. Yunus 38. ayette mutlak olarak herhangi bir sure getirin meydan okuması var. Burada 10 sure getirin diyor. Buradaki ile oradaki arasındaki farkı El-Menar tefsiri sahibi şöyle açıklıyor. Burada kıssalara benzer getirin dediği için 10 ayrı kıssa getirin. Burada birçok kıssa anlatılıyor ama orada mutlak olarak bir sure. Yani buradaki sureyi pasaj olarak da anlayabiliriz bu meyanda. Bakara 23. ayette ise İn kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi diyordu. Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşkudaysanız hadi bakalım onun benzeri bir sure siz getirin. Belli bir sure değil. Herhangi bir sure. Yani Kur'an bu meydan okumayı sürekli yapıyor müşriklere. Açılımı şu. Bunun eğer böyle bir metin Muhammed'in eliyle yazıldığını düşünüyorsanız, sizin içinizde ondan daha iyi belagatı olanlar, ondan daha iyi Arapçası olanlar, hatta okuma yazması olanlar, ömrü boyunca şairliğiyle tanınanlar var. Ondan bir tek şiir sadır olmadı. Entelektüel bir metin ya da hitabını duydunuz mu daha önce? Yok. Hadi buyurun, siz de yapın diye meydan okuyor Kur'an. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. Fakat eğer onlar sizin çağrınıza cevap vermezlerse, o zaman bilin ki Kur'an vahyi yalnızca Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka da ilah yoktur. فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Şimdi siz artık ona kayıtsız şartsız teslim olacak mısınız? Bu hakikat ortadayken, yapamayacağınız ortaya çıkınca, bu iddianızdaki asılsızlık ortaya çıkınca dürüst davranacak mısınız? Eğer kaybederseniz Allah'a teslim olacak mısınız? Tabii ki olmadılar. Men kana yuridul hayatad dunya ve zinataha nuwaffi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yubhasun. Neden olmadılar derseniz cevabı da burada. Çok daha temelde farklı bir bağları vardı. Yani değerler alabora olmuştu, altüst olmuştu. Küçük olanı büyük, büyük olanı küçük, değersiz olanı değerli, değerli olanı değersiz görüyorlardı. İşte şu ayette ifade buyurulduğu gibi. Her kim dünya hayatını ve onun güzelliklerini isterse, orada yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Üstelik onlar orada niyet ve amaçlarına bakılarak değerlendirmeye tabi tutulmazlar. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يُبْخَسُونَ. İşte budur yani. لَا يُبْخَسُونَ değerleri düşürülmez anlamına gelir kelime olarak. Açılımı eğer niyet ve amaçlarına göre eylemleri ne fiyat biçilecek olsaydı 5 para etmezdi. Dünyada da hiçbir şey alamazlardı. Fakat dünyada niyet ve amaçlarına göre değil, yaptığına göre bakılır. Ama ahirette asıl niyetlere bakılacağı için, evet için, o zaman devam etmemiz lazım. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ. Fakat işte bu kimselerin payına ahiretten düşen yalnızca ateştir. Neden? Çünkü artık niyetler de hesaba katılmıştır. Amaçlar da hesaba katılmıştır. Ahiret eylemlerin niyet, amaç ve tasavvurlarını da dikkate alınarak değerlendirildiği bir yerdir de onun için. Ve habita ma sana'u fiha ve batilun ma kanu ya'malun. Zira onların orada yaptıkları yatırım burada işe yaramayacak. İbadet adına yapa geldikleri ise zaten batıldır. Yani buradaki ibadet adına bir ilave açıklamadır. Dünyada ibadet adına ne yapmışlarsa batıl, hurafe olarak yaptılar. Onun için ahirette biz dünyada ibadet de yapmıştık hani nerede diyemezler. O da batıl için yapılmış olduğundan batıl aslında yok demektir. Yok ama var gibi duran, mış gibi duran demektir. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ. Şu halde hiç yukarıdaki türden kimseler Rabbinden gelen hakikatin apaçık belgesine dayanan kimse ile eşdeğer olabilir mi? Yani el-Hak'tan bağımsız hakikat olmaz demeye getiriyor bu ibare. Burada Rabb'e eğer bir insan hakikati arıyorsa Allah'a yönelecek. Delilini Allah'tan alan, hayatını Allah'a doğru ayarlayan ve varlığını Allah'tan bağımsız anlamlandırmayan bir insanla Allah'la alakası kurulmamış bir hayata zimmetlenen biri olur mu diyor. Yukarıdaki tüm eylem farklılıklarının temelinde bu tasavvur yatıyor. Allah'tan bağımsız bir mutluluk tasavvuru. Adam öyle bir mutluluk tasarlıyor ki Allah'tan bağımsız olsun. Bu mümkün mü diyor. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً. Şimdilerde onun katından bir şahidin duyurduğu o belgeyi, daha önce de bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı temsil ediyordu. Burada söylenen, yani yetluhu Cebrail okuyordu anlamına, vahyin sürekliliğidir. Yani bu vahiy de Musa'nın vahyinin geldiği yerden gelmiştir. Kaynağı birdir. Tüm vahiylerin kaynağı aynıdır. Çünkü hakikat tektir demeye getiriyor. Ulaike yu'minune bih. İşte ancak hakikatin birliğini fark eden o kimseler bu vahye inanırlar. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ. Örgütlü grup mensuplarından, ahzabı örgütlü grup diye çevirmek daha uygun olacak. Örgütlü grup mensuplarından, belki din mensuplarından da olabilir. Örgütlü din mensuplarından her kim bu hakikati inkar ederse iyi bilsin ki onun son durağı ateştir. Evet. Şimdi şu ne olacak, bu ne olacak, Hristiyan ne olacak, Yahudi ne olacak diye sormanın gereği var mı işte? Cevabı veriyor. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Sen kim? Ey Muhammed diye ibare koyan mealler doğru söylemezler. Ey bu vahyin muhatabı olan insan, herkestir. Sen ey bu vahyin muhatabı olan insan, sakın ola onun kaynağından kuşkuya düşeyim deme. İyi bil ki o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir ve fakat insanların çoğu henüz bu gerçeğe inanmıyorlar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. İmdi. Kendi uydurduğu yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Evet, soru açık, cevabı da açık. اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ. İşte onlar hesap vermek üzere Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar diyor Kur'an. Kesinlikle Allah'a hesap verecekler. وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Şahitler ise işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diye Allah'a onların aleyhinde şahitlik yapacak. Kim bu şahitler? Eşhad, İbn Abbas'a göre peygamberler diyor İbn Abbas. Ki Kur'an da bunu doğruluyor aslında. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَه۪يدًا. O gün İnsanları dirilttiğimiz gün her ümmetin bir şehidi, şahidi olur. Allah huzurunda kendi getirdikleri sadık habere, ilahi vahye, sadakat gösterenleri ya da göstermeyenleri teker teker Allah'a söylerler. Ela la'netullahi ale'z-zalimin. Unutmayın, Allah zalimleri rahmetinden tamamen dışlamıştır. Burada lanet yabancılaşmadır. Allah'a yabancılaşanı Allah da kendisinden uzak tutar demektir. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. O zalimler ki insanları Allah'ın yolundan çevirirler ve onu çapraşık ve dolamaçlı göstermeye çabalarlar. Allah'ın dümdüz yolunu çapraşık gösteren herkes bu ayetin muhatabıdır. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Çünkü onlar ahirete inanmazlar. İşte can alıcı noktası burası. İnsanların tüm olumsuz davranışlarının temelinde ahiret inancının yokluğu ya da zayıflığı yatar diyor. Çünkü hesap vereceğine inanmayan kimse hesapsız davranır. اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ. Bu tipler yeryüzünde Allah'ın cezasından yakalarını asla sıyıramazlar. Ya da alternatif bir anlamı şöyle olabilir. Dünyada yaptıkları yanlarına kalsa da ahirette hesabını atlatamazlar. Ahireti atlatamazlar, ahiret cezasını atlatamazlar. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا Allah dışında onlara yardım eden bir evliya da olmayacaktır. يُدَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ Onların azabı katlandıkça katlanacaktır. مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ نَسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ Neden onların azabı katlandıkça katlanacak? Değil mi ki onlar hakikati işitmeye tahammül edemiyorlardı yeryüzünde, dünyada, hayattayken ve gerçeği görmemekte direniyorlardı? Aslında körlüğün kendisi de bir azap değil midir? Yürek sağırlığının kendisi bir felaket değil midir dostlar? Hakikati duymamak dünyada verilmiş bir bela, bir azap değil midir? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Bu tipler kendilerine yazık eden kimselerdir. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve uydurdukları kuruntu ürünü aracılar kendilerini yüzüstü bırakmışlardır. İnsanın ruhsal gücünü ve enerjisini boşaltan her tür yarı ilah, her tür kuruntu, her tür evham, vehim, kendisine güç atfettiği ne varsa, uğur ya da uğursuzluk atfettiği ne varsa hepsi. Neden? Çünkü bunlar zaten birer yalandır. İnsanın ruhi gücünü boşaltır bunlar. Ve orada da bunların hiçbirisi ortaya çıkmayacaktır. Çünkü onlar zaten o güce sahip değillerdi. Siz onlarda o gücü vehmettiniz. Yoktu ki. La jarama ennahum fil ahireti humul ahsarun. Dünyada bütün bunlar olacaksa hiç kuşku yok ki onlar ahirette daha beter ziyana uğrayacaklar diyor. Ahirette daha acı azap görecekler. İnnellezine amenu ve amilus salihati ve ahbetu ila rabbihim ulaike ashabul cennet. Ne var ki iman edenler, iyi ve yararlı değer üretenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler, cennet ehli olanlar işte bunlardır. Rablerine gönülden boyun eğerler. Hum fiha halidun. Bunlar orada ebedi kalacaklardır. Meselul fariqayni kel a'ma vel asammi vel basir ve's semi'. Bu iki kesim insanın örneği, kör ve sağır biriyle gören ve işiten birinin arasındaki fark gibi değil midir? Gören ve işiten kimseyle kör ve sağır nasıl bir olur? İşte yukarıdaki iki tip insan, iki tip tasavvur, iki tip hayat buna benzer diyor. Hel yesteviyani meselen efela tezekkerun. Konum olarak hiç bu ikisi aynı düzeyde olabilir mi? Hala efela tezekkerun. Hala ibret almayacak mısınız? Hiç varoluşunu Allah'la anlamlandırmış olanla varoluşunu Allahsız anlamlandırmaya çalışan bir olur mu? Hiç Allah'tan bağım ağlayışı bir olur mu? Bu iki hayat bir olmazsa iki hayatın sonucu olan ahiret ve akıbet neden bir olsun? Biz kurtuluş ve mutluluk ile sonlanan bir ahiret ve akıbet niyaz ediyoruz Rabbimizden ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin diyoruz.